Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Sprawdź też inne wersje w atrakcyjnej ofercie rocznika 2024. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiła ósma. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Karolina Kozińska i Krzysztof Zyblewski. Bruksela pracuje nad cłami odwetowymi. Jeszcze dziś pierwsze rozmowy z Amerykanami. Jawność cen mieszkań. W tej sprawie posłowie są zgodni, ale chcą dalszych prac nad ustawą. Po oskarżeniu wody w podwarszawskim Otwocku będą też beczkowozy dla przedsiębiorców. Pierwsze rozmowy Bruksela-Waszyngton po nałożeniu amerykańskich ceł. Prezydent Donald Trump wprowadził 20% stawki dla Unii Europejskiej. Nieuzasadnione i nielegalne. Takie komentarze padały wczoraj w większości europejskich stolic. Amerykańskie cła na towary importowane z Unii skoczą z 7 miliardów euro do ponad 81 miliardów euro. 70% unijnego eksportu do Stanów Zjednoczonych będzie podlegało ocleniu. Nie będziemy stać bezczynnie, napisał na portalu X komisarz do spraw handlu. Unijni urzędnicy zapowiadają, to nie będą strzały na oślep. To będą uderzenia tam, gdzie zaboli, a straty poniesione przez unijne kraje mają być rozłożone. W połowie miesiąca wejdą cła na amerykańskie produkty ikoniczne, jak motocykle Harley Davidson czy jeansy. Za miesiąc kolejne. W tym czasie mają toczyć się rozmowy z Waszyngtonem. Bruksela będzie celować w sektory, w których łatwo zamienniki. Na stole także możliwość uderzenia w usługi i w amerykańskich gigantów cyfrowych. To byłyby najcięższe działa wytoczone przez Unię. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Posłowie wszystkich partii chcą dalszych prac nad ustawą o jawności cen mieszkań. Według projektu Polski 2050 deweloper będzie musiał wprowadzić stronę internetową i podawać na niej aktualne ceny. Za niedopełnienie obowiązku ma grozić wysoka kara sięgająca nawet 10% rocznych obrotów, mówi poseł Kamil Wnuk z Polski 2050. Obowiązkowe będzie informowanie o wszystkich dodatkowych opłatach, takich jak miejsca parkingowych, ogródki, komórki lokatorskie bądź jakieś inne udogodnienia. Cenniki muszą być aktualizowane i archiwizowane. Prawo i Sprawiedliwość oczekuje poprawek, które uniemożliwią umieszczanie cen drobnym druczkiem i omijanie przepisów. Wątpliwości Konfederacji budzi wysokość kary uzależniona od obrotów przedsiębiorcy, poseł Witold Tumanowicz. Obroty to przecież nie jest dochód, to nie jest przychód, więc w tej materii należałoby się zastanowić, czy wysokość kary jest adekwatna do skali niedopełnienia obowiązku. Wszystko wskazuje na to, że posłowie będą głosować nad projektem pod koniec kwietnia. Szef NATO mówi o globalnej stawce wojny w Ukrainie. Mark Rutte zwracał na to uwagę przy okazji spotkania ministrów spraw zagranicznych państw sojuszu w kwaterze głównej w Brukseli. To nie jest wojna regionalna, to konflikt globalny, ponieważ Rosja współpracuje z Koreą Północną, Chinami i Iranem. I tak naprawdę jest jedna osoba, która ocenia wynik tej wojny. To jest pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Chin, Xi Jinping. On będzie obserwował, kto wyjdzie z tego zwycięsko. Czy będzie to Rosja, czy Zachód. Szef sojuszu mówił, że od tego, jak zakończy się wojna w Ukrainie, zależą decyzje Chin na Pacyfiku, między innymi dotyczące Tajwanu. Podwarszawski Otwock podstawi dodatkowe beczkowozy dla przedsiębiorców. W pobliskim Karczewie w kryzysie wodnym będą też pomagać żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Jeszcze dziś, najpóźniej jutro, znane będą wyniki próbek wody skażonej przez osad w stacji uzdatniania. Jednoznacznie pozytywne wyniki pozwolą ją dopuścić do użytku. Prezydent miasta Jarosław Margielski powiedział, że woda, która teraz jest w wodociągach, nie nadaje się do picia. Także po przygotowaniu także nie powinna być używana do mycia. Szpital powiatowy jest otwarty, ale wszystkie planowane zabiegi są wstrzymane. Starosta powiatu otwockiego Tomasz Laskus powiedział, że ich realizacja zależy od przywrócenia wody pitnej w wodociągach. Szpital może wznowić działanie tylko wtedy, kiedy będziemy wiedzieli i mieli pewność co do tego, że ta woda jest w 100% zdatna również do pożycia. W tej chwili w mieście funkcjonuje prawie 20 punktów wydawania wody butelkowanej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Nowe arcydzieło w Londynie. Tate Modern wzbogaciło się o pracę mistrzyni abstrakcyjnego ekspresjonizmu, Joan Mitchell. Na odsłonięciu Iwy był nasz korespondent Adam Dąbrowski. Spectacular. Dyrektorka galerii Maria Balszeł jest zachwycona. Stali odwiedzający Tate dorastali z pracami Rothko, które nam je podarował w 1969 roku. To nasze klejnoty koronne, podobnie jak ślimak Matissa czy Marilyn Monroe Warhola. Ta praca przybywa więc do kolekcji pełnej arcydzieł, a i tak będzie w niej błyszczeć. Jedno jest pewne, nie da się jej przeoczyć, bo to dzieło monumentalne. Tryptyk ma 6 metrów długości. Zajmuje miejsce naprzeciwko prac wspomnianego Marka Rothko. Dwoje mistrzów będzie teraz miało na siebie oko. A kolejne arcydzieło, o które wzbogacił się właśnie Londyn, można oglądać za darmo. Adam Dąbrowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A propos Londyn i a propos sport, będę miał coś dla Państwa po prognozie pogody, proszę nas słuchać. Teraz sport właśnie i Adam Malecki. Też będzie o Londynie, ale jeszcze nie teraz, bo najwięcej emocji sportowych wczoraj było na tafli lodowej w Tychach. To tam miała miejsce kolejna odsłona batalii o Mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie, a tym razem wygrała Gieksa z Katowic 3-1. W rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzą 3-2 Tyszanie, a po wczorajszej porażce niepocieszony był obrońca Mateusz Bryk. Myślę, że nie było to najlepsze spotkanie w takich kluczowych momentach, w których powinniśmy zamienić szanse na bramki, wystrzec się błędów, nie robić głupich kar. GKS Katowice wiedzieliśmy, że będą zdesperowani i pokazali też, że są dobrą drużyną i że potrafią grać w hokeja, a my myślę, szczególnie w niektórych sytuacjach nie myśleliśmy na lodowisku. Może myślenie wróci na jutrzejszy mecz, który zostanie rozegrany w Katowicach. Pozostając w tematyce sportów zimowych, o wczorajszych zawodach w Mistrzostwach Włoch w narciarstwie alpejskim będzie chciała jak najszybciej zapomnieć Federica Brignone. Tegoroczna zwyciężczyni kryształowej kuli podczas zjazdu upadła i doznała poważnej kontuzji. 34-letnia Włoszka złamała nogę. Jest już po operacji, a lekarze stwierdzili także zerwanie więzadła w kolanie. Powrót na stoki potrwa kilka miesięcy, więc pytanie, czy zdąży na igrzyska w Cortina d'Ampezzo i Mediolanie. Start zimowej olimpiady 6 lutego. W piłce nożnej grał najbliższy rywal Legii Warszawa w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy. To Chelsea oczywiście, która przy Łazienkowskiej pojawi się w czwartek, a wczoraj grała w Premier League i wygrała w derbach Londynu 1-0 z Tottenhamem. The Blues są w czubie tabeli na 4. miejscu i tracą do lidera Liverpoolu 21 punktów. Tottenham w środku tabeli bezpieczny, nad strefą spadkową. Takiego komfortu nie mają koszykarze Arki Gdynia i spójni Stargard. Obie drużyny wciąż walczą o utrzymanie. Wczoraj w bezpośrednim starciu Górą Gdynianie. Arka wygrała 84-73 i w tabeli przeskoczyła z 12 na 11 miejsce właśnie kosztem wczorajszych rywali. Liderem w tabeli jest Anwil Włocławek. Dziś będzie słonecznie i ciepło. No, nad morzem i w górach może nie tak do końca ciepło. Na Suwalszczyźnie prawie ciepło, ale poza tym na ogół 18-19 stopni, a miejscami ponad 20. Za to jutro załamanie pogody. Warto być czasami dzieckiem w dorosłym życiu, bo to cieszy. Jako dzieciak, który chodził do przedszkola, dostałem na urodziny takiego Warburga, który był sterowany za pomocą kabla. To nie był sterowany zdalnie, tak jak teraz, tylko za pomocą kabla. Pamiętam, wróciłem, mama mi go kupiła na urodziny, ja wróciłem z przedszkola, a w domu ojciec z wujkiem jeździli między krzesłami tym Warburgiem, a ojciec do tej zabawy tak zapalił, że nawet mi się za kierownicą umieścił. A ja siedziałem, pamiętam, na dywanie i się przyglądałem, jak oni tam te przeszkody pokonywali. No, uśmiech na ich twarzach był tak iście dziecięcy też. Takich uśmiechów Państwu właśnie życzymy. Szeroki uśmiech dziś pojawi się zapewne na twarzy zwycięzcy naszego konkursu, bo do wygrania bilety. Dwa bilety na mecz Legia-Chelsea. Ten mecz, o którym wspomniał Adam Malecki. Pytamy, jaki kolor ma szczęście? A uzasadnione odpowiedzi proszę wysyłać SMS-ami na numer 73533. Proszę pamiętać o danych, imieniu, nazwisku, żebyśmy mogli nagrodzić zwycięzcę regulaminowo, a na odpowiedzi czekamy do 8.30. Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trials of fire, a love supreme, a love supreme. Oh, what are you really looking for? Another partner in your life to abuse and to adore. Is it love, agave stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? W tej porze zapraszamy także do kanałów internetowych Trójki, na przykład na naszą stronę albo kanał YouTube. Tam codziennie transmisje ze studia M3, z rozmów politycznych. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Dariusz Mazur, sędzia, wiceminister sprawiedliwości. Witam pana. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, jak to jest możliwe, że Ryszard Cyba, człowiek skazany na dożywocie za zabójstwo działacza PiS Marka Rosiaka, dostał przerwę w karze i właściwie państwo polskie o nim sobie przypomniało, kiedy okazało się, że jest w ośrodku dla bezdomnych i trzeba było wezwać policję, bo się awanturował? Od strony prawnej to nie jest przerwa w karze, tylko to jest sytuacja, w której biegli stwierdzili, że osoba jest ze względu na swój taki demencyjny stan w takim stanie psychicznym, że w ogóle nie rozumie, że odbywa karę. Dalsze przebywanie w zakładzie karnym zagraża nawet jej życiu. W związku z tym ta osoba musi zostać objęta leczeniem poza zakładem karnym. Taka jest z grubsza treść opinii biegłych w tej sprawie. Ale on nie został objęty żadnym leczeniem w tym ośrodku dla bezdomnych. Co więcej, jeszcze mógł zrobić komuś krzywdę. Dopóki Dopóki była możliwość jego leczenia na oddziale szpitalnym w zakładzie karnym, to tamten pan przebywał i był leczony. Natomiast biegli stwierdzili, że dalej się nie da. W związku z tym sąd, to nie jest tak, że to jest przerwa w karze, to jest zawieszenie postępowania wykonawczego w tej sprawie. Formalnie ten pan nadal jest osobą skazaną na karę dożywotniego pozbawienia wolności, natomiast zachodzą przeszkody w wykonywaniu tej kary dalszym, związane z jego aktualnym stanem zdrowia. A dlaczego trafił od razu do zamkniętego ośrodka, do szpitala psychiatrycznego na zamknięty oddział, tam gdzie jest dzisiaj, tylko krążył między różnymi instytucjami i tak naprawdę stanowił zagrożenie dla innych ludzi. Tutaj, czy tego zagrożenia w moim przekonaniu dla innych ludzi, tego elementu nie było, ponieważ nie było takiej sytuacji, żeby ten pan, nie wiem, został wypuszczony, on wyszedł i poruszał się gdziekolwiek swobodnie. Najpierw był przewieziony transportem więziennym ze swoim opiekunem i w asyście funkcjonariuszy służby więziennej do tego pierwszego ośrodka, stamtąd do szpitala psychiatrycznego. Ale minister sprawiedliwości Adam Bodnar powiedział, że w tej sprawie zostały popełnione błędy. Na jakim etapie? Czy kto tutaj popełnił błąd? Czy błąd popełnił sąd, czy służba więzienna, czy prokurator, który w ogóle się nie odwołał od tego życzenia o zawieszeniu kary dla tego mężczyzny? Myślę, że na analizę, czy i jakie błędy zostały popełnione przez jakie organy, przyjdzie czas po tym, jak zostanie przeanalizowane krok po kroku to, co w tej sprawie się działo. Ale jeszcze nie przeanalizowaliście? Pani redaktor, w ciągu kilku dni to oczywiście, że są analizy, ale trudno powiedzieć, że cała sprawa jest już zbadana. Ale gdyby nie media, to Ministerstwo Sprawiedliwości nie wiedziałoby o tym, że człowiek, sprawca zabójstwa politycznego pierwszego po 89 roku przerwał karę, że wyszedł z więzienia. Tak jak stwierdził pan minister Bodnar, na pewno były tu błędy w zakresie komunikacji. Rzeczywiście prawdopodobnie ta sprawa została potraktowana jak taka standardowa jedna z wielu spraw. Natomiast system zadziałał na tyle, że nie doszło do sytuacji, żeby ta osoba w jakimkolwiek momencie bez dozoru znalazła się na wolności. Więc w tym znaczeniu twierdzenie, że on stwarzał realne zagrożenie dla porządku publicznego, nie jest prawdziwe. Natomiast, to dlaczego wezwano policję do niego? Natomiast na przykład z takiej wstępnej mojej analizy tej sprawy, rzeczywiście ja również jako sędzia z wieloletnią praktyką dostrzegam na przykład pewne braki w zakresie regulacji. Jedna rzecz, którą zauważyłem, jest przepis, który mówi o tym, że w przypadku, kiedy wychodzi z jednostki penitencjarnej osoba, która potencjalnie może stwarzać zagrożenie na przykład dla pokrzywdzonego czy jego rodziny, to powinna rodzina ta pokrzywdzonego być zawiadomiona o tym. Otóż ten przepis kodeksu karnego wykonawczego, artykuł 168, stron z literką, wymienia pewien katalog przestępstw, których to zawiadomienie jest obowiązkowe, bez względu na to, czy rodzina tego chciała, czy nie. I proszę sobie wyobrazić, że tam są na przykład przestępstwa seksualne, jest ciężkie uszkodzenie ciała, ale nie ma zabójstwa, czy usiłowania zabójstwa w tym przepisie. I on też wprost nie mówi, że w przypadku zawieszenia postępowania wykonawczego też powinno mieć zastosowanie to zawiadomienie. Więc na przykład ja jako sędzia dostrzegam... Czyli trzeba zmienić ten przepis? Uważam, że tak, że na przykład ten przepis powinien zostać zmieniony w kontekście tej sprawy. To jest przepis, który obowiązuje od wielu lat. A dlaczego minister sprawiedliwości nie został poinformowany o tym, że takie decyzje sąd podjął wobec Ryszarda Cyby? Sąd jest organem niezawisłym, niezależnym od ministra sprawiedliwości. W związku z tym z przepisów nie wynika obowiązek takiego powiadomienia. Ale wie pan, są takie sprawy, gdzie powinna się chyba jakaś czerwona lampka zapalić. Momencik, panie redaktor, proszę pozwolić skończyć, bo czym innym jest relacja sąd, minister sprawiedliwości, a czym innym na przykład system penitencjarny, minister sprawiedliwości. I tutaj system penitencjarny rzeczywiście bezpośrednio podlega ministrowi sprawiedliwości, podlega jego kontroli i tutaj rzeczywiście taka informacja powinna zostać niewątpliwie na tym odcinku przekazana. Również minister sprawiedliwości jest zarazem prokuratorem generalnym, któremu podlega bezpośrednio prokuratura, więc również z prokuratury taka informacja powinna była przyjść. Więc tak jak już mówiłem, na pewno tutaj komunikacja zawiodła. Czyli co, sabotaż był? No, nie używałbym takich słów, dlatego że sabotaż to jest jednak jakieś działanie celowe, zamierzone. Myślę, że to raczej należy mówić o pewnego rodzaju bardziej niedbalstwie. No, ale minister zarządził audyt w prokuraturze w Łodzi. Czy już wiecie, dlaczego prokurator nie był włączony w ogóle w to postępowanie? Bo to była decyzja na niejawnym posiedzeniu. No i dlaczego prokurator się od tego nie odwołał? No, ja nie mam związku ani żadnego nadzoru nad prokuraturą, stąd nie wiem, czy ten audyt już został wykonany. Niewątpliwie to postanowienie o zawieszeniu postępowania wykonawczego, to wynika z przepisów, było doręczone prokuratorowi, więc przynajmniej na tym etapie wiedzę procesową prokurator powinien posiąść. I prokurator powinien poinformować Ministerstwo Sprawiedliwości, prokuratora generalnego swojego przełożonego, że ktoś taki wychodzi na wolność? No, wydaje się, że w takiej sytuacji sądzę, że tak. Ale mówię, jeszcze wcześniej ta informacja powinna wyjść z jednostki penitencjarnej. Bo przecież to sama jednostka penitencjarna, jej dyrektor stwierdził, że należy powołać biegłego. Potem jakiś czas trwało opiniowanie. Przypominam, że pierwotnie ta sprawa nie toczyła się nawet w Sądzie Okręgowym w Łodzi, tylko w Sądzie Okręgowym w Słupsku, bo tam jest ta jednostka penitencjarna w Czarnem. A pierwotnie ta sprawa dotyczyła możliwości zarządzenia przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, czyli takiego czasowego, powiedzmy, w cudzysłowie, zawieszenia postępowania wykonawczego. Natomiast następnie w świetle opinii biegłych okazało się, że jest to pacjent, który powiedzmy bardzo kiepskie są rokowania na polepszenie jego stanu. W związku z tym trudno tutaj sądzić, że czasowa przerwa będzie wystarczająca. Stąd ten sąd w Słupsku poinformował w sąd właściwy, czyli tam, gdzie został wydany wyrok, o tym, że być może są podstawy do zawieszenia postępowania. Czyli już dożywotnio teraz Ryszard Cyba będzie w tym zamkniętym oddziale psychiatrycznym? To trudno powiedzieć, bo to będzie zależało od jego stanu psychicznego w przyszłości. No, otępienie to nie jest To nie jest stan, który rokuje poprawę, ale jeśli chodzi o możliwość jakichś tam, chodzi mi bardziej w kontekście możliwości jakichś zachowań gwałtownych, takich, które mogą stwarzać zagrożenie. Anna W., szefowa biura premiera Mateusza Morawieckiego, podejrzana o przyjęcie 3,5 miliona złotych łapówki, wychodzi na wolność. Mhm. Też sąd zdecydował. Czy ona już wyszła na wolność? Wydaje mi się, że tak. Jaki był powód? Powód był taki, że zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze i tej pani zostały przedstawione zarzuty, między innymi ten, o którym pani redaktor mówiła. Jako sędzia z wieloletnią praktyką i to w sądzie pierwszej instancji, tym zajmującym się takimi sprawami, nazwijmy to aferowymi, wiem, że jeżeli podstawą zastosowania aresztu, a tu chyba tak było, jest obawa utrudniania postępowania, czyli możliwość kontaktowania się z innymi osobami, uzgadniania wersji, to ta obawa, oczywiście w zależności od postawy osoby podejrzanej, największa jest na samym początku. Jeżeli ta osoba już złoży wyjaśnienia, czyli zostanie zabezpieczony określony materiał dowodowy, to można powiedzieć, ta obawa co najmniej się obniża. I sądzę, że był to tutaj jeden nurt. Natomiast drugi nurt był związany z faktem, że pod opieką pani podejrzanej pozostaje małoletni syn. Dziecko, osoba szczególnie wrażliwa. To nie jest tak, że w momencie aresztowania on pozostał bez opieki, ponieważ zajmował się nią mąż podejrzany. Różnie, że ma w tej sprawie zarzuty, ale nie był wobec niego stosowany ten najsurowszy środek zapobiegawczy. Natomiast było to w trakcie postępowania podnoszone wielokrotnie, że tutaj sytuacja dziecka jest szczególna, że to może negatywnie wpłynąć na jego dalszy rozwój. Jest taki artykuł 259 Kodeksu Postępowania Karnego, który mówi o przeciwwskazaniu dla stosowania aresztu ze względów humanitarnych i w tej sprawie został dopuszczony dowód z opinii biegłego psychologa po to, żeby wydał opinię odnośnie wpływu tego pozbawienia wolności podejrzanej na stan psychiczny, na dobrostan dziecka. Po tym, jak została dołączona opinia, z której wynikało, że rzeczywiście potrzeby tego dziecka są tego rodzaju, że to ma negatywny wpływ, Jak sądzę, biorąc również pod uwagę stopień zaawansowania postępowania i zmniejszenie obawy matactwa, została wydana decyzja o uchyleniu aresztu tymczasowego. Chcę podkreślić, że sprawa dotyczy zakupów w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i tam pani Anna W. miała przyjąć łapówkę od przedsiębiorcy, twórcy marki Redisbet, który dostawał kontrakty z tej agencji. Chcę podkreślić, że zarówno prokurator, jak i sąd ma obowiązek cały czas w czasie postępowania przygotowawczego niejako na bieżąco monitorować potrzebę stosowania środków zapobiegawczych, w tym zwłaszcza tego najsurowszego. I jest przepis 254 Kodeksu Postępowania Karnego, który pozwala w każdej chwili zamienić środek zapobiegawczy na łagodniejszy, jeżeli stosowanie najsurowszego nie jest już w ocenie organów niezbędne. No i tutaj zostały kumulatywnie zastosowane 3 wolnościowe środki zapobiegawcze: poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju i dozór policji. Panie ministrze, co z neosędziami? Kiedy będą konkretne ustawy rozwiązujące problem tych sędziów, którzy zostali powołani po 2017-2018 roku? Sytuacja jest następująca. Ostatnio trochę się w tym zakresie zmieniło, zadziało. Otóż Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego przygotowała 2 projekty ustaw w tym zakresie. Pierwszy, na którym pracowała już wcześniej, tak zwany projekt w skrócie, określany jako ex lege, który mówi o tym, że z mocy ustawy sędziowie awansowani z udziałem nieprawidłowo ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa powinni powrócić na swoje poprzednie stanowiska, zaś ci sędziowie, którzy przyszli spoza zawodu sędziowskiego, no, będą musieli ten zawód według tego projektu opuścić z możliwością zaoferowania im stanowiska referendarza sądowego. I drugi projekt, który powstał już po tej pierwszej, tak zwanej abstrakcyjnej opinii Komisji Weneckiej, który mówi, skutki mniej więcej przewiduje te same, natomiast przyczyną, inną procedurę, przyczyną wywołania tych skutków miałaby być uchwały przyszłej legalnej Krajowej Rady Sądownictwa, a nie działanie ex lege. I teraz po opublikowaniu tych 2 projektów Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Komisją Kodyfikacyjną pracuje nad stworzeniem jednego projektu, bo jest oczywiste, że nie da się procedować 2 projektów. I teraz taki stały komitet komisja stała przy Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, wystąpiła do Komisji Weneckiej o to, żeby ona przygotowała opinię odnośnie każdego z tych projektów. Ponieważ sytuacja jest taka, że trwają prace nad ostatecznym projektem, w związku z tym w tamtym tygodniu Ministerstwo Sprawiedliwości wystąpiło z listem do Komisji Weneckiej, sugerującym, żeby nie podejmowała jeszcze prac nad tymi 2 projektami, z których żaden nie będzie ostateczny i w którym Ministerstwo Sprawiedliwości zadeklarowało, że w kwietniu zostanie przedstawiony projekt ostateczny wraz z uzasadnieniem w wersji angielskiej i z taką sugestią, żeby Komisja Wenecka zajęła się właśnie tym ostatecznym projektem. A co w tym ostatecznym projekcie będzie? O tym już będziemy rozmawiać w dalszej części internetowej. Proszę z nami się przenieść na YouTube'a i na stronę internetową Trójki, gdzie jesteśmy też od 8.13. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD na święta. Pani Zajączkowa, nie za duży ten koszyczek pani przygotowała na święta? To nie koszyczek, tylko koszyk. A właściwie mega kosz na zakupy w RTV Euro AGD. Bo tam teraz tak niskie ceny na święta. Robimy porządek z cenami na święta. Pralka Electrolux Steam Care 8 kg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2191. Teraz za 1999 zł. Wielka moc obniżek w sklepach i na euro.com.pl. O, jak masz ciepło w domu. Jak to zrobiłaś? Dostałam dofinansowanie z nowego programu Czyste Powietrze na ocieplenie domu i wymianę pieca. Super. I poradziłaś sobie z tym sama? Nie musiałam. We wszystkim dostałam pomoc z programu Czyste Powietrze. Wspieramy Cię w drodze do ciepłego domu i niższych rachunków. Zmieniliśmy zasady programu, abyś miał dobrze ocieplony dom oraz ekologiczne i bezpieczne źródło ciepła. A dzięki bezpłatnemu wsparciu operatora na każdym etapie prac nie musisz martwić się formalnościami. Nowe, czyste powietrze dla Ciebie. Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.

i nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro, tak, tak. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Tak, tak. O dziecięcych, stereotypowo dziecięcych elementach dorosłego życia dzisiaj rozmawialiśmy i wniosek pozwolę sobie wysnuć po wysłuchaniu Państwa głosów. Warto. Warto być od czasu do czasu dużym dzieckiem, no, tym bardziej, że to piątek. A skoro piątek i 8:37 na zegarze życia. Jak się starzeć bez godności? Niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan. O ile dobrze widzę, naprzeciwko mnie siedzi Magda Grzybałkowska. Tak, a ja, o ile dobrze widzę, witam cię, Ewo Winnicko. Na początku naszej audycji składamy życzenia trójce, która jest też już stara. Tak. I mamy żal, że nie zostałyśmy zaproszone na imprezę. Tak, nie byłyśmy zaproszone do ustawionego konkursu piosenki w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Chyba z obawy, że wygramy, ale to jest takie niesprawiedliwe, bo tak, Ralf Kamiński był, była Alicja Majewska, a nas nie było. Chyba z obawy, że wygramy po prostu. To prawda, ja gdybym na przykład przyprowadziła mojego męża, to byśmy mieli większe szanse. A dlaczego? Bo kiedy zaczyna śpiewać, psy wychodzą na spacer same przez zamknięte drzwi. No dobrze, to teraz już... Aha, jeszcze proszę Państwa, Przepraszam Magda, że przerywam, ale to był totalny suchar. I to może być nieśmieszne i wy, którzy nas słuchacie, tak, to był nieśmieszny żart. No ale co? Ale dlaczego? Ja się uśmiałam. No okej, to jesteś miła. Nie, bo jeszcze chciałam powiedzieć, że jeżeli ktoś nie zdąża nas posłuchać albo chciałby odtworzyć te złote myśli i te perły, które lecą z naszych ust, to jesteśmy w podcastach trójki. Jak się starzeć bez godności. Dobrze. Dobra, to teraz do roboty. Listy. Tak. Pan Rafał Szy do nas napisał: cześć, totalnie zaskoczyła mnie pani audycja i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś na nią trafię. Tymczasem miłego dnia. Miłego dnia. Miłego dnia. Pani Tatiana z Czerska odpowiada na pytanie sztucznej inteligencji z zeszłego odcinka. Ona też uważa, że skajowe i ze sztucznej skóry sofy i krzesła latem to jest coś najgorszego. Pracuje w szkole i ma to na co dzień. Nie mają Sky Show? Tak, Ewa. Pana Roberta G. pomyliłyśmy, że jest z Grójca. Panie Robercie, przepraszamy, jest pan z Podpłońska. To prawda. Tak. Bo tam chyba to są jakieś wrażliwe tereny, drażliwe, tak. I chyba tam dochodzi do takich nieporozumień między społecznościami obu tych miast, tych okolic. Tak. No i teraz już do Adremu. Tak. Dzisiaj porozmawiamy o śmierci, ponieważ jest to rzecz, która, czy w zasadzie sytuacja, której się możemy spodziewać. Tak. Nie unikniemy jej. Nikt jej nie uniknie. To prawda. Ja na przykład miałam taką przygodę, że się zorientowałam, że umrę kiedyś i jechałam rondem Waszyngtona i naprawdę ta sytuacja, taka myśl, która przyszła, była na tyle uderzająca i przykra, że postanowiłam nie dopuścić do tego, żeby czas płynął i razem ze mną do tego wodospadu, że zatrzymałam się po prostu z piskiem opon na środku ronda, jakby zatrzymując sytuację, czas, w ogóle świat, kulę ziemską. W ogóle nie pomyślałam o tym, że właśnie tym ruchem jakby mogę zbliżyć się do śmierci, ponieważ wjechał we mnie samochód z tyłu. O Matko Bosko. Właśnie, czy można żartować w Polsce ze śmierci? To też jest takie pytanie. Zastanawiałyśmy się, czy pogadać z państwem o śmierci, bo to przecież jest temat tabu, jest to bardzo poważny temat. A też jakże interesujący. Jakże interesujący, ale na przykład, czy warto żartować z tego, jaką urnę byś chciała, Ewo? Ja uważam, że urnę trzeba wybrać za życie, bo jak potem mąż ci wybierze urnę, to albo się nie zmieścisz, albo będzie brzydka. No, ja na przykład słyszałam ostatnio na festiwalu za granicą w Walii o człowieku, który został straumatyzowany po śmierci. Była to kobieta, która miała na imię Jude i nienawidziła Beatlesów, ponieważ przez całe jej życie, kiedy przedstawiała się, ludzie, którzy z nią rozmawiali, pytali o Paula McCartneya i Beatlesów, co doprowadziło do takiej czystej nienawiści, w ogóle niepotrzebnej, ponieważ wiadomo, że Beatlesi są rewolucjonistami i stąsi nie dorastają im do pięt. Wotum separatum. Tak, oczywiście, dlatego to powiedziałam, bo wiedziałam, że się uderzysz, nożyce się odezwą. I co zaśpiewano na jej pogrzebie? Oczywiście piosenkę Paula McCartneya, który śpiewa dla 5-letniego syna Johna Lennona. Ona to teraz... naprawdę może doprowadzić do traumy nawet, wiesz, w urnie. Po śmierci, tak. Jak się starzeć bez godności? Ja muszę tobie przyznać, że też wyjechałaś ostatnio do Ameryki na miesiąc i w tamtym momencie zaczęłam myśleć, że już jednak śmierć nadchodzi. No więc wróciłam, Magda, i możesz nie umrzeć teraz, także wiesz... Znaczy nie umrę, no ale wiesz, no zostało nam jeszcze 30-40 lat życia i czemu ja już się martwię śmiercią? No też wydaje mi się, że trochę jednak okoliczności światowe na to wskazują. A czy ty, Ewo, od zawsze myślisz o śmierci, czy ta myśl przyszła pierwszy raz do ciebie? Może to nie będzie jakiś najlepszy żart tego odcinka, ale o śmierci zaczęłam myśleć, kiedy umarli moi rodzice. Znaczy teraz wtedy zrozumiałam, że na tym walcu, który sobie wyobrażam, na którym stoję, już zbliżam się do takiego miejsca, czyli jestem po prostu następna do wciągnięcia. Do wciągnięcia, tak. Ja na przykład mam taką dziwną przypadłość, której w sobie bardzo nie lubię, ale niestety tak mam, że na przykład nie uczę się języków obcych, ponieważ wydaje mi się, że niedługo umrę, więc po co mi te języki obce, jak ja umrę? Ale ja wiem, bo ja mam podobną, wiesz, też z językami to nawet nie mówię, ale ja nie kupuję butów zimowych latem. Nawet nie korzystam z przecen, ponieważ nie mam takiej pewności, wiesz, że nie zostanę z tymi butami jak Himmelsbach z angielskim po prostu w trumnie. No, albo w urnie. Tak, nie dożyję, no to tym bardziej się buty nie zmieszczą nigdzie w takie miejsce. No, ja z tymi językami, powiem ci, mam tak od 20 roku życia. Czy się nie uczysz? Tak, nie uczę się, bo nie ma sensu, bo pewnie mi się już nie przydadzą. A jako osoba pochodząca z zagranicy chwilowo, czy za granicą ludzie śmieją się, potrafią żartować ze śmierci? Tam, gdzie przebywam za granicą, ludzie się mniej obawiają śmierci, ponieważ w 90% wierzą w życie pozagrobowe, więc mają z bańki ten problem. To gdzie ty byłaś, Ewa? No byłam na wsiach osobnieniu w klasztorze? Nie, byłam służbowo w małych miastach na południu Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie ta religijność jest bardzo silna i wydaje mi się, że w ogóle bez Pana Boga wsparcia i życie pozagrobowego w ogóle nie można by było funkcjonować na ziemi tutaj. Właśnie, bo na koniec polecimy Państwu Wam poradnik umierania dla początkujących autora, który ma na imię Simon, a nazwiska nie potrafimy wymówić. Nie, no ja uważam, że mówi się Boaz. No, to a Państwo ty? Sami znajdzie. Ja ale ja pisze się Boaz, w razie gdybym mówiła niewyraźnie. I tak. To po prostu daje cudowny oddech ludziom, którzy bardzo się boją, że umrą, ale także ludziom, którzy się nie boją, że umrą. Nie, ale bo powiedzmy, że autor tej książki dowiedział się, że choruje na nowotwór w czerwcu 23 roku, zmarł rok później, a ten czas odchodzenia postanowił spędzić przyjemnie, rozsądnie i opisywał to wszystko. W skrócie morfina i białe wino. Tak, nawet chciał dać taki tytuł książce, ale jednak pośmiertnie oczywiście zrobiono go w konia i był poradnik umierania dla początkujących. A ponieważ wszyscy jesteśmy początkujący w umieraniu, to... I z tym optymistycznym akcentem kończymy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Jeżeli macie jakieś uwagi, to piszcie na jaki adres, bo ja zapomniałam. bezgodności@polskieradio.pl i może napiszcie nam, jak wy się przygotowujecie do śmierci. Czy macie na przykład sukienkę do śmierci przygotowaną? Albo garnitur, bo nie wszyscy mężczyźni chcą być pochowani w sukience. Albo testament na przykład. O, testament, właśnie, to jest bardzo ważne. Masz testament, Ewo? Nie. Ja też nie. To może chodźmy napisać testament. Dobrze, to idziemy. Do widzenia Państwu. On a Friday night, other boys may meet a man, but I can close my eyes and have you wrapped around my fingers like that. So baby, when you need the job done, you can call me baby, 'cause you ain't gotta tell me. It's just in my nature. I get the doctor. Chaperon w Trójce. Bardzo dziękujemy. Za 12 minut będzie 9:00. To czas rozstrzygnąć nasz konkurs. Kto pójdzie w czwartek, 10 kwietnia na mecz Legii z Chelsea? Dwa bilety były do wygrania. Wysyłali państwo SMS-y. Tych SMS-ów było mnóstwo. Bardzo za nie dziękujemy. Ale zwycięzca napisał taki. Szczęście, a przypomnę pytanie, właśnie, jaki kolor ma szczęście? Szczęście ma kolor i smak pistacji, nawet kiedy sędzia nie ma racji. Szczęście ma kolor i smak truskawki, nawet kiedy wchodzisz z ławki. Szczęście ma kolor i smak ananasa, nawet kiedy bardziej niż rzeźba wychodzi masa. Pozdrawia nas niezmiennie pan Jarek z Mazowsza. Panie Jarku, w moim przypadku to rzeźba zdecydowanie, ale Michał się utożsamił z masą. Podobał nam się ten SMS i to pan dostaje te dwa bilety. Gratulujemy, zadzwonimy jeszcze, żeby ustalić szczegóły. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Enterprise Rent-A-Car, międzynarodowa wypożyczalnia samochodów i oficjalny partner Ligi Konferencji UEFA. Znamy to, prawda? Mika, relax, take it easy. Z dedykacją dla tych wszystkich, którzy SMS-a wysłali i się nie udało. Proszę atakować ten piątek z uśmiechem, iście dziecięcym. Karolina Gonet, Michał Jakubik, Michał Kowarski i Robert Grządowski. Dziękujemy. Po 9:00 winien i ma. Do usłyszenia. City.